Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 8 maja, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek zaglądamy do Sejmu na posiedzenie komisji. Trwa tam dyskusja nad pakietem ulg dla niepełnosprawnych. Przed maturzystami dzisiaj angielski. Za chwilę wrócimy jednak do wczorajszego egzaminu z matematyki. Znany komik, ukraińska gwiazda rocka Julia Tymoszenko. To niektórzy z kandydatów mający szansę na zostanie prezydentem Ukrainy. Nad pakietem ulg dla niepełnosprawnych pracuje teraz Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. To poselski projekt ustawy przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Zaproponowano w nim zniesienie ograniczeń przy wymianie sprzętu, przy korzystaniu z wyrobów medycznych, a także zapewniono niepełnosprawnym korzystanie ze świadczeń specjalistycznych bez skierowania. To w sumie ma składać się na 520 zł co miesięcznej ulgi, wyliczała rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Często słyszeliśmy, że godzina rehabilitacji to 100 zł. Rząd Mateusza Morawieckiego proponuje, aby nie rodzina, tylko państwo finansowało te zabiegi i to jeszcze w sposób uprzywilejowany, bez kolejek. Poseł PO Michał Szczerba miał wątpliwości, czy system ochrony zdrowia będzie na tyle wydolny, żeby realizować założenia zawarte w nowelizacji ustawy. Preferencyjnymi warunkami dostępu do specjalistów objęto by około 280 tysięcy osób, stwierdził. Ten projekt ustawy, składający się z 5 artykułów, ma wyłącznie charakter deklaracyjny. Państwo mówicie, że nie będzie kolejek do specjalistów. Problem jest taki, że tych specjalistów nie ma. I te osoby tak czy owak będą w tych kolejkach stały. Będą czekały na swój termin, na swoją datę przyjęcia przez specjalistę. A dzisiaj będzie drugie czytanie projektu na posiedzeniu plenarnym. Zdecydowałem się na zapytanie obywateli o kształt przyszłej konstytucji w referendum konsultacyjnym mimo sprzeciwów niektórych osób ze sceny politycznej, mówił prezydent Andrzej Duda na spotkaniu z mieszkańcami Sztumu na Pomorzu. Jak podkreślił, zmiana konstytucji może zająć kilka lat. Apelował o branie odpowiedzialności za ojczyznę. Chciałem prosić, żebyście państwo w tym referendum wzięli udział, żebyście poszli i odpowiedzieli na pytania, które mam nadzieję będą jasne, klarowne. Proszę, żebyście państwo byli i w ten sposób także brali w swoje ręce odpowiedzialność za ojczyznę, za to, jaki będzie jej przyszły kształt, a w efekcie także jej przyszłe losy. Pomysł referendum konsultacyjnego w sprawie zmian w Konstytucji prezydent Andrzej Duda zgłosił 3 maja ubiegłego roku. W tym roku podczas uroczystości trzeciomajowych zapowiedział, że zgłosi do Senatu wniosek, by referendum odbyło się 10 i 11 listopada. Dzisiaj angielski, a wczoraj liczyła się znajomość funkcji, własności figur geometrycznych i umiejętność rozwiązywania równań wymiernych i nierówności liniowych. Z takimi zadaniami zmierzyli się maturzyści podczas obowiązkowego egzaminu z matematyki. Królowa nauk do niedawna była zmorą maturzystów, jednak jak podkreśla doktor inżynier Krzysztof Bryś z Wydziału Matematyki Politechniki Warszawskiej, od pewnego czasu uczniowie inaczej patrzą na ten przedmiot. Ten stereotyp, że należy bać się matury z matematyki, on panował w społeczeństwie, natomiast w tej chwili sytuacja wygląda tak, że kto zda maturę z matematyki na przyzwoitym poziomie, ten ma szansę dostać się na studia ścisłe bądź studia techniczne, które w dużej mierze gwarantują pracę. Uczniowie często nie chcieli się uczyć matematyki ani zdawać jej na poziomie rozszerzonym, bo uważali, że do niczego im się w życiu nie przyda. To błąd, bo matematykę spotykamy na każdym kroku, nawet podczas gotowania, twierdzi Iwona Ryniewicz z Fundacji. Każdy przepis to jest matematyka. Trzeba odważyć, zmierzyć. Można się dowiedzieć czegoś o objętości. Podróż to jest odległość, to są kilometry. Architektura to są bryły. Matematyka jeszcze powróci w środę na egzaminie rozszerzonym, ale to już tylko dla chętnych. Julia Tymoszenko wygrałaby ukraińskie wybory. Obecny prezydent zająłby 3 miejsce, a tuż za Petrem Poroszenką jest znany komik i ukraińska gwiazda rocka. No kim mowa o tym w relacji Pawła Buszki z Kijowa. Według najnowszego badania Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii najwięcej Ukraińców, bo 16% zagłosowałoby właśnie na nią. Około 13% zdobyłby Anatolij Hrycenko, były minister obrony, m.in. w rządzie Julii Tymoszenko. 3 miejsce z 12% głosów zajmują ex aequo obecny prezydent Petro Poroszenko i populista Oleh Laszko. Na kolejnych pozycjach z około 10% poparciem przedstawiciele ukraińskiego show biznesu. Jeden z nich to lider popularnego zespołu Okean Elzy Światosław Wakarczuk, drugi zaś to komik Wołodymyr Zelenski, znany m.in. z komediowego serialu, w którym grał rolę prezydenta. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Nad ranem od 5 stopni na Podlasiu do 10 w centrum i 12 na ziemi lubuskiej. W ciągu dnia od 18 na Pomorzu do 24-25 w centrum i na południu. Poza tym jutro pogodnie, ale na południu może się chmurzyć i tam będzie przelotnie padać deszcz, a miejscami zagrzmi. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Time is a social institution and not a physical reality. I sell music in the days and I run a beer garden at nights. And I play music from 7:30 right back to 4, 5, 5:30, 6:30 in the morning. You're so up I'm next. With it. Look at my teeth. You see music on it. I live music and I speak music. Music is my occupation. Music on my teeth. Dzień dobry i dobry wieczór. Agnieszka Szydłowska. Zaczynamy nasze nocne muzyczne harce do godziny drugiej w nocy. Knock, knock. pukam do wszystkich. Pukam jednocześnie mając świadomość, że za nami czas spokojny, czas wolny. W związku z tym nasza dzisiejsza audycja będzie łagodnym przejściem do tego naturalnego rytmu pracy. DJ Koce i jego nowa płyta Knock Knock przynosi nam mnóstwo odpowiednich propozycji. Scratch that ain't how I wanna play. I was meant to catch that train get the hell out of this place. Falling in love came all along. Thank you. DJ Koce ponownie ze swojej nowej płyty Knock Knock. Scratch That to jeden z utworów, w których gościnnie pojawiła się Rosin Murphy, ale zaraz potem dołączyłam nowy singiel opublikowany przez Rosin Murphy, All My Dreams. Z Maurice'em Fultonem połączyła Rosin swoje siły. Plan jest taki, że będą publikować kolejne single. Oczywiście to oznacza dwie piosenki, stronę A i stronę B. I teraz tej strony A z singla All My Dreams wspólnie posłuchaliśmy. A propos DJ-a Koce i nagrania Music On My Teeth, od którego nasze spotkanie dzisiaj się zaczęło, to tam pada takie słowo, takie zdanie, że pan słucha muzyki przez całą noc, żyje muzyką, mówi muzyką i w związku z tym muzykę ma wręcz na zębach. Podobną historię, nie tyle o zębach, ale o nocnym słuchaniu muzyki, można znaleźć u artystki, która używa pseudonimu M.I.A. Feel on me. Emma jej podwójnie na naszej antenie. Dwa bardzo znane utwory w mniej znanych remiksach It Takes a Muscle, a potem Paper Planes w remiksie DFA. Gdzie można znaleźć opowieść o muzyce, o nocy i o tym, co grało w uszach małej Emma jej? W filmie Matangi Maya Emma jej. Ten film będzie pokazywany w nadchodzących dniach podczas festiwalu Dogs Against Gravity. To jest film dokumentalny, w którym przyjaciel Emma jej, przyjaciel ze szkoły, wykorzystał nagrywane przez nią przez właściwie całe życie różne dokumentalne formuły i między innymi jest tam zawarta taka opowieść o małej Mai, która zasypiała co noc słuchając radia w słuchawkach i oczywiście była to głównie muzyka popowa, modna w czasach, w których była dzieckiem, modna w Wielkiej Brytanii i dopiero perypetie życiowe, utracenie całego dobytku przez rodzinę, łącznie z tym radiem i słuchawkami, których Maja używała, spowodowały, że dziewczynka pozbawiona pewnej nocy swojego nawyku słuchania Madonny i innych wielkich popowych gwiazd, usłyszała, że sąsiad słucha hip-hopu. I w ten sposób zaintrygowała ją muzyka, zaintrygował ją sposób wyrażania siebie i opowieści o świecie, który stał się potem dla wielu jej znakiem rozpoznawczym. Wspaniałe dni nadchodzą dla fanów tej dziewczyny. Szansa także na spotkanie z nią w Warszawie, dwa takie, 11 i 12 maja. Warto sprawdzić w internecie szczegółowe informacje, a potem Emma jej przyjedzie do nas na OFF Festival i zobaczymy ją na scenie. Thank you.

Wróciliśmy do DJ-a Koce, który poza tym, że jest producentem, DJ-em, także świetnie czuje się wtedy, kiedy remiksuje. Chociaż pytany o to, jaki jest przepis na doskonały remiks, kluczy, co przed chwilą słyszeliśmy, i odpowiada, że nie ma pojęcia, jak to dobrze zrobić, no ale poradził sobie świetnie i z utworem Matthew Herberta, w którym, przypomnijmy, śpiewała Dani Siciliano, to był rok 2001, i z utworem Mount Kimby. Ale teraz wracamy do płyty Knock Knock. Sad to think it's sad to think I guess neither one of us wants to be the first to say wants to be the first to say goodbye. It's sad to think to be the first to say goodbye.